Bonenbakker met het NOS Journaal. D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra hebben het formatieoverleg verlaten. Wat eruit is gekomen is nog onduidelijk. Volgens Kaag en Hoekstra zijn er goede inhoudelijke gesprekken gevoerd en gaan de partijen zich nu intern beraden. Meer wilden ze niet zeggen. Bronnen melden aan de NOS dat de optie van een extra parlementair kabinet van tafel is. Informateur Remkes kwam met het idee om een kabinet te formeren dat minder binding heeft met de Tweede Kamer, maar daarvoor lijkt onvoldoende steun te zijn. Het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn wordt niet meer verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Het OM heeft de zaak tegen hem geseponeerd. Van Doorn werd zondag opgepakt omdat hij zich in de buurt van premier Rutte verdacht zou hebben gedragen. Maar volgens het OM heeft het onderzoek naar hem niets opgeleverd. Van Doorn was PVV'er, bekeerde zich later tot de islam en zit nu in de Haagse gemeenteraad voor een islamitische partij. De 9 terreurverdachten die vorige week in Eindhoven zijn aangehouden blijven 2 weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 9 werden vorige week donderdag gearresteerd. Volgens het Openbaar Ministerie is daarmee een terroristische dreiging afgewend. De verdachten zijn mannen tussen de 18 en 31 jaar, allemaal met de Nederlandse nationaliteit. Een van hen is geboren in Afghanistan. Wat hun doelwit zou zijn geweest is nog onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk zet de komende dagen militairen in om tankstations te bevoorraden. Er staan zo'n 150 militairen klaar om tankwagens te besturen. Het land kampt al een tijd met bevoorradingsproblemen doordat er te weinig chauffeurs zijn, mede als gevolg van de Brexit. Veel buitenlanders zijn uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken. Bij veel tankstations staan lange rijen auto's. Premier Johnson heeft de Britten opgeroepen om niet te hamsteren. Het weer. Op veel plaatsen buien, het meest in het noorden. Daar waait het ook hard. Later vanavond klaart het op. Minima vannacht tussen 7 en 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Verspreid over heel Nederland staan er nog 10 files. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je nog een kwartier vertraging tussen Knopendel en Kerkdriel. A4 Amsterdam-Den Haag, 20 minuten extra tussen Knopend de Hoek en Roelevarensveen. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Oud-Dijk staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar de vertraging op dit moment is nog een half uur. De A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 13 kilometer. Was even een rijstrook dicht, maar ook hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 1 kwartier vertraging. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Morgen is het vuur. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op alle soorten stofzuigers, strijkijzers en kledingstomers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Stoppen met kappen. Ja, dat was de deal, maar nu kappen de Indonesiërs er zelf mee. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. In 2010 toen bood Noorwegen aan Indonesië een miljard euro om de ontbossing in het land tegen te gaan. Maar de Nooren die mogen hun geld houden, vinden ze nu in Indonesië. Want over de samenwerking zijn ze niet te spreken. Als het zo moet, dan doen we het liever zelf, zeggen ze daar. Wat betekent het klappen van deze deal voor de bescherming van het tropische oerwoud? En hoe staat dat bos er eigenlijk bij in Indonesië? U hoort het en als er nieuws is uit Den Haag, dan hoort u dat natuurlijk ook. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst, het wordt een spannende week voor president Joe Biden. Aan het einde van de week dreigt het namelijk weer tot een shutdown te komen. In dat geval gaan de Amerikaanse overheidsdiensten dicht, omdat ze niet meer betaald kunnen worden. En intussen moet er ook nog gestemd worden over grote investeringen. Kortom, het is er op of eronder voor president Biden en voor zijn hervormingsagenda. Casper Thomas, correspondent voor de Groene Amsterdammer en het Financieel Dagblad in Washington. Goedenavond voor ons, goedemiddag voor jou, Casper. Goedemiddag voor mij inderdaad. Hoi, sorry. De discussie over de begroting tussen Democraten en Republikeinen die zit dus muurvast in het Amerikaanse congres. En daarbij loopt een aantal dingen door elkaar. Laten we die proberen te ontwarren. Eerst die shutdown. Waarom dreigen de Amerikaanse overheidsdiensten donderdag, om middernacht geloof ik, op slot te gaan? Ja, het zit er inderdaad aan te komen. Je hebt het goed. Donderdag middernacht, dan is gewoon de lopende rekening van de overheid leeg, zou je kunnen zeggen. En wat het congres dan moet doen, die moet stemmen voor een wet waarmee er weer nieuwe geld in de pot komt, als het ware. En dat gebeurt de hele tijd, dat is een doorlopend proces. Maar als je nou als ene partij of de andere partij je tegenstander een hak wil zetten, bij wijze van spreken, dan zeg je wij doen even niet mee aan deze ronde financiering, wij stemmen tegen. En dan loop je het risico dat de overheid op een gegeven moment dicht moet, omdat ze geen geld meer kunnen uitgeven. Dus geen lonen meer kunnen betalen, geen uitkeringen meer. En dat gebeurt wel vaker, maar het legt wel het land plat. Ja, toch eventjes, dat schuldenplafond, dat is dus nu het probleem. Eerder is dat wel opgehoogd en dan gaat het er dus om dat begrenst hoeveel de Amerikaanse overheid in het rood mag staan. Waarom willen de Republikeinen dat nu niet doen? Waarom willen ze daar nu niet in mee? Ja, dat leg ik in één seconde uit. Het ingewikkeld is, er lopen eigenlijk twee dingen door elkaar. Je zou kunnen zeggen, de hele korte termijn financiering van de overheid, die moet voor donderdag geregeld zijn. En het verhogen van dat schuldenplafond, waarmee de overheid kan blijven lenen om eigenlijk ook, laten we zeggen, financiële toezeggingen uit het verleden te kunnen betalen. Hmm. En daarvan hebben we weer een deadline half oktober. Dus het zijn eigenlijk twee dingen. En ze zijn met elkaar verbonden. En dan kom ik inderdaad ook op het antwoord op de vraag. Want de Democraten, die willen het graag in één keer regelen. Nu eventjes geld erbij, straks een hoger schuldenplafond, zodat er meer geleend kan worden. En daarmee is er dus geld voor hun politieke ambities op het gebied van klimaat, zorg en onderwijs. Ja. En de Republikeinen zeggen, ja, dat hele pakket, daar hebben wij geen zin in. Dat is jullie pak, Jan. Regel het maar zelf. En nou begrijp ik dus dat de Democraten juist ook gefrustreerd zijn, omdat ze juist ook moeten lenen, niet alleen voor al die uitgaven die ze dus zelf willen doen, die jij net schetste, infrastructuur, klimaat, maar ook omdat er nog allerlei toezeggingen van de regering Trump openstaan. Ja, dus het verwijt van hypocrisie, dat klinkt eigenlijk aan democratische zijde, want dat lenen wat de overheid moet blijven doen om liquide te blijven en om de schuldeisers te kunnen betalen, dat gaat over toezeggingen uit het verleden. Dus laten we zeggen, de defensieuitgaven van de regering Trump, die zeer hoog waren, die moeten er ook van betaald worden. Of bijvoorbeeld de coronanoodpakketten waar beide partijen voor hebben getekend. En dan zeggen de Democraten, ja, luister eens, jullie hebben wel getekend voor dit beleid, maar jullie willen nu tekenen voor de mogelijkheden om het ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Dat is meten met twee maten. Zit wat in. Aan de andere kant, dat zeggen de Republikeinen, zeggen, ja, luister eens, jullie dwingen ons in deze positie door dat verhogen van dat schuldenplafond te koppelen aan jullie enorme beleidsplannen voor de toekomst. Als we het apart behandelen, dan kunnen we misschien nog weer eens verder praten. Dus er worden eigenlijk aan beide kanten, kun je zeggen, worden er politieke spelletjes gespeeld met een enorme inzet, namelijk het wel of niet open blijven van de Amerikaanse overheid, plus het feit, kan Amerika haar schulden blijven betalen? En je moet begrijpen dat. Ja, sorry, met name dat laatste is natuurlijk ook nog een grote vraag. Hè? Behalve dat die shutdown dreigt. Ik begrijp dat dit ook nog wel eens hele grote consequenties zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor de internationale financiële markten. Als Amerika dus niet meer zijn schuldeisers kan betalen. Leg eens uit, hoe zit dat? Nou, dat is inderdaad eigenlijk de grote donderwolk die zich boven deze kwestie samenpakt. 18 oktober, dat is de deadline, dan moet dat schuldenplafond verhoogd zijn. Dan moet de overheid zoveel meer kunnen bijlenen. Want anders dan kunnen ze gewoon simpelweg niet meer hun schuldeisen betalen. Dat zijn voor een deel Amerikanen, maar dat zit ook voor een deel, wordt die schuld door buitenlandse investeerders aangehouden. Het is nog nooit gebeurd. Amerika is nog nooit in een gebreken gebleven op deze manier met haar schulden. Maar als dat zou gebeuren, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat ontketent in één klap een financiële crisis van je welste. Dus er wordt politiek voetbal gespeeld hier met eigenlijk de hele Amerikaanse economie en daarmee ook de hele wereldeconomie tot inzet. En normaal zou je denken, ja, er zal toch niemand bereid zijn om Amerika de grond in te laten draaien, louter uit partijpolitieke spelletjes. Maar ja, er is toch wel wat nervositeit hier te proeven in Washington. Niemand durft er echt van uit te gaan dat op het allerlaatste moment de lichten toch nog op groen gaan. Maar hoe valt die opstelling van de Republikeinen dan bijvoorbeeld ook bij hun eigen achterban, als je zegt dat ze ja, toch zulke grote risico's nemen met deze opstelling? Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, het lastige is een beetje, en dat geldt voor Amerika, maar dat zou je kunnen zeggen, dat is bijna een soort universele politieke wet. Er valt gewoon niet zo heel veel politieke punten te scoren met verantwoordelijkheid nemen. Stel, laten we er niet op hopen, maar stel de economie klapt hier in elkaar omdat Amerika failliet gaat, want dat is wat er dan gebeurt, dan is het crisis. Dan zal natuurlijk altijd de zittende regering, als het ware, daar harder op worden afgerekend dan de oppositie. Dus de Republikeinen hebben in die zin eigenlijk een beetje zijn een beetje de bovenliggende partij in deze discussie. Omdat ze eigenlijk, ja, maar goed, nogmaals, het lijkt mij ook sterk dat de Republikeinen bereid zijn de volledige Amerikaanse economie te laten klappen. Enkel om de Democraten een hak te zetten. Want dat raakt uiteindelijk natuurlijk toch ook hun kiezers in alle staten. Ja, maar dat is dus nogal een dilemma, lijkt me. Ook juist voor de Democraten, want die zal het dus meest worden aangerekend, zeg jij. Nou is er ook nog een optie, geloof ik, dat zij zonder steun van de oppositie dat schuldenplafond eenzijdig zouden kunnen verhogen. Wat zou dat dan weer betekenen? Ja, kijk, dat is eigenlijk het standpunt waar de Republikeinen zich op tellen. Ze zeggen, luister eens, Democraten. Het is heel technisch, maar het komt er kort gezegd op neer dat omdat ze net genoeg stemmen in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden hebben, zouden de Democraten dit ook prima zonder de Republikeinen kunnen doen. Maar dat willen de Democraten weer niet. Want wat er dan gebeurt, is dat de Republikeinen dan gaan zeggen, ja, luister eens, jullie hebben een gat in je hand, jullie lenen maar, jullie geven maar uit. Dus de Democraten hebben eigenlijk een paar Republikeinse handtekeningen nodig om te laten zien dat die uitgave iets is wat gewoon absoluut nodig is. Opnieuw weer een partijpolitiek spelletje met de Amerikaanse economie als inzet. En dan nog even de inzet van het presidentschap van Biden. Toch ook geen kleine zaak. Wat betekent het voor hem als zijn plannen geblokkeerd blijven? En geblokkeerd blijven worden door de Republikeinen? Ja, dat is een beetje de grote achterliggende kwestie. Kijk, tot nu toe, het komt er nu op aan in Washington. Dit is eigenlijk de eerste volledige begrotingsronde van Biden. En het blijkt gewoon dat hij heeft enorme ambities. De economie verduurzamen, Amerika sociaal rechtvaardiger maken, een beter gezondheidsstelsel. Maar het blijkt dat zelfs de kleine stapjes eigenlijk al bijna niet te zetten zijn, omdat er geen manier blijkt om het te financieren. De Republikeinen vinden de bedragen te hoog. Maar ook Bidens eigen partij, de Democraten, daar zijn ook een heleboel partijleden die zeggen, ja, we vinden dat de ambities net iets te ver gaan. Kan het niet wat naar beneden worden bijgeschroefd? En vervolgens zitten aan de andere kant binnen de Democraten weer mensen die zeggen, als jullie het naar beneden bijschroeven, dan doen wij niet meer mee. Dus eigenlijk zit Biden aan alle kanten vast, zou je kunnen zeggen. Tegen de Republikeinse oppositie, tegen de wat conservatievere vleugel van zijn partij, tegen de wat progressievere vleugel van zijn partij. En daarmee dreigt dat zijn presidentschap eigenlijk een beetje in de kiem gesmoord te worden. Lastige positie, lastige vraag ook voor hem hoe hier uit te komen. Die stel ik dan maar even aan jou. Wat denk je? Ja, wie gaat er nou straks bewegen? Is er een soort zicht op een uitweg? Ja, kijk, ik vrees dat de enige manier om dit toch op een of andere manier uit deze impasse te komen is voor Biden om water bij de wijn te doen. Op een of andere manier toch een handreiking te doen naar de Republikeinen. En te zeggen, oké, nou, dan stel ik mijn ambities wel wat naar beneden bij. En dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt op het moment dat, laten we zeggen, de overheid in gijzeling wordt genomen met een dreigende shutdown. Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd onder Trump. Die wilde toen heel veel geld hebben voor de bouw van zijn grensmuur. Toen zeiden de democraten, ja, daar doen we niet aan mee. Overheid op slot. En dan is het even met z'n allen de tanden op elkaar en kijken wie als eerste knippert. En uiteindelijk zei Trump, nou ja, oké, goed, dan stel ik mijn muurambities wel wat bij. Dus, maar ja, dat was niet in een situatie waarin we dat dubbele effect hebben wat we nu aan het bespreken zijn. Van en de combinatie van dat schuldenplafond omhoog moet en dat die tijdelijke financiering erbij moet. Dus die vraag van een volledig failliet van de overheid die ook zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Dat is eigenlijk uniek aan deze situatie. En dat is ook wat het zo riskant maakt op dit moment. Ja, je hebt eigenlijk twee momenten genoemd. Hè? Aankomende donderdag nacht. Dan is dus de vraag, ja, komt er een shutdown? En je zei half oktober zijn ze zo'n beetje door hun geld heen richting de schuldeisers. Dus op welke termijn verwacht je dat Biden misschien gaat draaien? Nou ja, dat moet heel snel. Ze zijn vandaag druk aan het praten overal. En ze hebben er ook morgen nog voor. Ik denk dat ze die eerste hobbel misschien wel halen of bereid zijn om hem te nemen. Te zeggen, nou ja, dan gaat de overheid even dicht. Maar op het moment dat die overheid dicht gaat, om onder die omstandigheden dat schuldenplafond voor half oktober weer geregeld te krijgen, dat wordt allemaal behoorlijk ingewikkeld. Dus weet je, het is echt die twee partijen die rennen als het ware op de afgrond af en ze kijken naar elkaar en wie gaat als eerste stoppen. Maar als eentje twee stappen te veel zet, ja, dan knalt het toch wel over de afgrond heen. Dus het is echt een beetje een snelkookpan. Het is in het belang van iedereen dat de druk er een beetje afgaat. Maar geen enkele partij wil de eerste zijn als het ware die een stap doet. En dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke situatie. Spannende dagen voor Amerika, maar dus ook voor de rest van de wereld. Dankjewel, Casper Thomas. Zeker. Maiko, Simon, Tijn. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. En wij spreken hier verder over de strijd tegen wereldwijde ontbossing. Noorwegen had er maar liefst 1 miljard euro voor over om Indonesië te helpen het tropisch woud te beschermen. Maar onlangs maakte de Indonesische regering een einde aan deze grote bosbeschermingsdeal met Noorwegen. Waarom? En wat betekent dat voor de toekomst van de natuur in Indonesië? Michel Maas was jarenlang correspondent in Indonesië en is nu verbonden aan het instituut Klingendaal. Hartelijk welkom hier in de studio, Michel. Ja, laten we bij die bosbeschermingsdeal beginnen. Goed scrabblewoord. In 2010 beloofde Noorwegen maar liefst 1 miljard euro dus te betalen in ruil voor de bescherming van bosgebied in Indonesië. Waarom deden ze dat? Nou, ze moeten CO2 afkopen, omdat ze heel veel gas produceren. Dus ze hadden een project met heel veel miljarden over de hele wereld verspreid. En daar kopen ze dus ontbossing mee. En dan hebben ze zelf hun CO2 afgekocht en iets goeds gedaan aan de andere kant van de wereld waar het nodig is. Ja, dus er was ook wel degelijk, zat er iets in voor henzelf? Ja, zeker. Maar ze dachten, met 1 miljard kun je wel wat bereiken. Want dat is zoveel geld dat zelfs Indonesië, waar het heel bar gesteld was met die bosbescherming, dat ze daar toch zelfs eventjes iets zouden gaan doen dat het effect zou hebben. Je zegt het al, 1 miljard is veel geld. Dat geef je niet zomaar terug, zou je zeggen. Waarom heeft Indonesië zich, en dan ook nog met heel veel tamtam, teruggetrokken uit die deal? Waarom zijn ze boos? Ze zijn boos omdat dat geld er niet kwam. Ze hebben 11 jaar gewacht en daar kwam maar niks, omdat al hun projecten en al hun mooie praatjes, die waren voor de Nooren niet te verifiëren. Je kon niet nagaan als zij zeggen het bos wordt niet gekapt en je vraagt waar dan en hoe dan en ze kunnen het niet goed uitleggen. Ja, dan ga je niet meteen 1 miljard euro overdragen. Dus ze hebben er 10 jaar over gedaan om in ieder geval een klein beetje geloofwaardigheid voor elkaar te krijgen in Indonesië. Een controleerbaar iets voor elkaar te krijgen. En dat wilden ze gaan belonen met 56 miljoen euro. En dat was, daar waren de Indonesiërs al blij mee. Dat was een gebaar, maar dat had het begin kunnen zijn van iets moois. Maar het heeft al meer dan een jaar geduurd en dat geld is nog steeds niet overgemaakt. En nu zijn de Indonesiërs boos, want die Nooren die zeggen maar wat en die betalen niet. En die komen steeds met nieuwe regels, want de Nooren wilden ook weten of dat geld goed besteed wordt. Hmm. Of het geld niet op verkeerde plekken terechtkomt. En dat konden ze. Daarom heeft Indonesië deze deal dus eenzijdig opgezegd. Hè? Zagen die Nooren de deal nog wel zitten? Nou, die hebben het 11 jaar volgehouden en 11 jaar gebeurde er niks. Dus het is heel knap dat ze tot nu toe zijn doorgegaan. En ze zagen er wel wat in, omdat ze dus dat eerste geld zouden gaan overmaken. En dat zou het begin zijn van de rest van de deals en hopelijk van goede actie van Indonesië. Maar wat is er dan in die afgelopen 11 jaar gebeurd? Is er inderdaad niets gebeurd als het gaat om het beschermen van dat bosgebied door Indonesië? Er is iets gebeurd. Indonesië heeft gesleuteld aan zijn wetgeving en heeft een moratorium op het omhakken van bos ingevoerd. Maar zoals bij alles in Indonesië was het altijd maar de vraag wat daarvan in de praktijk terecht kwam. En dat bleek telkens maar weer niet te controleren. Er is nu de ontbossing is nu omlaag gegaan. Dat is heel duidelijk waarneembaar. Sinds 2016 is er veel minder bos omgekapt dan daarvoor. Maar niemand weet precies hoe dat komt. Indonesië zegt meteen van ja, dat komt door onze fantastische wetgeving. Maar critici zeggen van nee, dat komt omdat in 2016 enorme bosbranden hebben gewoed. En die hebben zoveel bos omgegooid dat er niks meer te kappen viel. En daarbij komen dan andere dingen als dat afgelopen jaar veel meer regen is gevallen dan in andere jaren, waardoor die bosbranden ook geen kans kregen. Dus dat speelt allemaal mee. Dus eigenlijk kan uiteindelijk niemand zeggen hoe het nou precies met die bossen is gesteld. En er komen steeds tegenstrijdige berichten uit Indonesië, want ze zeggen dat ze het bos beschermen, maar tegelijk hebben ze vorig jaar een wet ingevoerd, een omnibuswet heette die, die investeerders moest trekken. En die wet die gooit al die milieuwetgeving overhoop. Het wordt veel makkelijker om een stuk bos om te kappen. Het wordt veel makkelijker om in een natuurgebied een bedrijf neer te zetten. Alles wordt makkelijker voor bedrijven. En de natuur, het klimaat, de bossen, die vallen een beetje overboord. Even steekwoord bedrijvigheid. Een van de belangrijke redenen, begrijp ik, waarom er dus in ieder geval veel ontbost wordt in Indonesië, is de productie van palmolie. Mm-hmm. Nou, is inmiddels veel meer aandacht voor de schadelijke effecten daarvan. Is dat nou bijvoorbeeld ook iets wat in Indonesië wel aankomt en waardoor je misschien ook wel een soort kentering ziet in het denken over moeten we nou wel kappen voor die palmolie? Nou, het heeft in ieder geval effect gehad in de gebieden waar de meeste bossen zijn omgehakt, Sumatra, Borneo, en waar de grootste palmoliebedrijven zijn. Want die palmoliebedrijven die willen verkopen in Europa. En als ze in Europa willen verkopen, dan moeten ze schoon werken. Dus dan mogen ze geen bossen omkappen. Dus die zijn er zich wel van bewust dat dat nodig is om netjes te werken en volgens de wetten en volgens de regels die Europa handhaaft. Maar ze zoeken ook allerlei uitwegen om toch veel te kunnen verdienen. En die hebben ze tegenwoordig in Indonesië gevonden in Papua. En dat is een probleem dat steeds groter wordt. Niet alleen de palmolie, maar ook de pulp en paper. Dus de papierindustrie, die is ook gigantisch en die zijn enorm het uitbreiden. En die gaan ook nu uitbreiden richting Papua. En waarom gaan ze naar Papua? Die provincie is afgesloten van de buitenwereld. Er mogen geen buitenlandse journalisten binnen. Er mogen geen buitenlandse NGO's naar binnen. Er zijn overal is militaire aanwezigheid. Er heerst op veel plaatsen een noodtoestand. En dat betekent dat binnen Papua, wie daar eenmaal bezig is, ongehinderd zijn gang kan gaan. Niemand die het ziet. Leg nog even de context uit waarom dat juist op Papua mogelijk is, zoals jij het net beschrijft. Nou ja, Papua is in wezen dat was de laatste Nederlandse kolonie, dus tot de jaren 60. En dat is door Indonesië wordt het nog altijd een beetje beschouwd als een afvallig stukje Indonesië, als een verdacht stukje Indonesië, want die willen onafhankelijk worden. En dat is de reden waarom ze daar een enorme legermacht aanwezigheid hebben. En dat is ook de reden waarom ze dat land hebben afgesloten. Het eigenlijk gebruiken als een soort kolonie. Het is een kolonie binnen Indonesië. En eigenlijk is het een wingewest, zoals dat vroeger werd genoemd. En ze staan er dus geen pottenkijkers toe, waardoor het lastiger is om het bos daar te beschermen, bijvoorbeeld voor NGO's. Maar ik begreep op de andere, wat grotere eilanden, dat dat wel degelijk gebeurt op Sumatra en Borneo bijvoorbeeld. Ja, daar zijn de NGO's, die zijn daar goed ingevoerd. Ze hebben ook goede contacten met die pulp- en paper-industrie. Dus als er wat gebeurt, dan weet iedereen dat meteen. En het wordt ook via satellieten in de gaten gehouden. Als er één boom wordt omgekapt in Borneo, dan zien ze dat hier in Wageningen. Dus daar kan niks meer gebeuren zonder dat het opvalt. En in Papua dus nog wel. Nou ben je lang correspondent geweest in Indonesië. Ontbossing is altijd zo'n woord voor je. Als je niet oppast, dan stel je er eigenlijk niet zoveel meer bij voor. Hoe ziet dat eruit? Heb je dat met eigen ogen kunnen zien? Ja, ik ben daar vaak geweest en het ziet er verschrikkelijk uit als je op Borneo komt. En ik heb daar een rit gemaakt van 3 uur, 3,5 uur over een weg. Die liep door wat vroeger een enorm rijk oerwoud was. En ik heb 3,5 uur links en rechts geen boom gezien. Je ziet alleen maar zwarte vlakte. Een zwart geblakerde vlakte. En nou ja, soms zijn die bosbranden zijn zo erg dat je eigenlijk nauwelijks kunt ademhalen. En dat gaat over gebieden die... Nederland is, vinden wij groot, maar dat is maar een klein deel van een gebied wat daar dan in een jaar in brand staat. Het is echt... onafzienbare leegte. Nou zegt de regering in Jakarta dat er niks gaat veranderen nu deze deal met Noorwegen dus is afgebroken. Maar ze geeft tegelijkertijd dus wel ruimte voor ontbossing. Bijvoorbeeld op Papua, zoals jij net beschreef. Dat grote stuk bos dat daar gekapt is voor een papierproducent uit Zuid-Korea, geloof ik. Is dat dan het tipje van de ijsberg? Denk je dat er meer van dat soort ruimte geboden gaat worden? Het ziet er wel naar uit. Zeker in Papua. En Papua is een heel groot eiland. Dus dat is, het gebeurt ook op de schaal zoals op Borneo gebeurt. Ze zijn daar nu een snelweg, de Papua Highway, aan het aanleggen. En die verbindt al een groot aantal mijnbouwprojecten. Maar ondertussen gaat die hele weg door het oerwoud. En geeft dus enorm goede gelegenheid om dat oerwoud te gaan omkappen en die bomen daar weg te voeren. En leg nog, als je wil, uit hoe zit dat in elkaar? Waarom profiteert de regering rechtstreeks van dit soort kap? Ja, de palmolie-industrie die is heel groot, heel rijk. De pulp- en peper-industrie is ook heel groot en heel rijk. Dus daar gaat heel veel geld om. En dan heb je het niet alleen over belasting, maar ook over corruptie. En er is net een rapport verschenen van een aantal NGO's over Papua dan weer. En dat gaat dan over mijnbouw, maar je kunt dat vergelijken met alle, ook met de ontbossing, ook met de pulp en peper. Dat een tientallen procenten van die mijnbouwactiviteiten, die blijken in handen te zijn van een bedrijvenconglomeraat dat eigendom is van een minister van het kabinet. Hmm. Dus dat soort dingen gebeurt nog altijd in Indonesië. En dat zal ook blijven gebeuren. Voor in ieder geval de binnen afzienbare tijd is dat niet weg. Maar dat klinkt dus niet al te hoopvol voor de toekomst van het tropische bos? Nee. De buitenlandse controle is eigenlijk de enige hoop voor dat bos. En de controle ook van de consumenten. De controle op de palmolie. En zolang die streng blijft. En daar was Noorwegen dus wel weer goed in. Die wezen altijd met de vinger op de zere plekken waar het misging. Ja, Noorwegen is nu weg, dus dat deel van de controle is minder. En even apropos Noorwegen. Ik begreep dat jij een diplomaat gesproken hebt. Wat gaan de Nooren eigenlijk doen met dat vrijgevallen miljard? Ik denk dat ze een ander plekje zoeken om dat miljard te besteden. Misschien houden ze nog even achter de hand en proberen ze alsnog met Indonesië een zaak te doen. Tot slot, Michel, meer omdat je er nu toch bent. Die hele andere grote vraag waar Indonesië zich deze dagen voor gesteld ziet. Hoe staat het ervoor met de pandemie en de bestrijding daarvan? Want daar hoorden we recentelijk ook verontrustende dingen over. Ja, een paar maanden geleden was het heel erg eng. Ik had gisteren nog vrienden aan de telefoon die wonen in Jakarta. En die zeiden, het was akelig om hier te wonen. Het was gewoon griezelig. En dat is voorbij, dus het gaat een stuk beter. Alleen nog niet zo goed als dat de overheid wil doen voorkomen. Want die zeggen dat 98% van de gevallen, of dat ze 98% minder gevallen hebben dan een maand geleden. En dat gelooft eigenlijk niemand. Dus ook hier is het lastig om zicht te krijgen op de precieze cijfers. Ja. Ik wil je hartelijk danken voor je verhaal. Michel Maas, inmiddels verbonden aan Instituut Klingendaal en jarenlang correspondent in Indonesië. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer. En daar is de gast regisseur Antoinette Beumer over haar nieuwe film Mijn Vader is een Vliegtuig. De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Freddy van Tijn. D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra hebben het formatieoverleg verlaten. Ze zeggen dat er goede inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd en hun partijen gaan zich nu intern beraden. Bronnen melden al aan de NOS dat er onvoldoende steun was voor de optie van een extra parlementair kabinet. Na 1 oktober krijgen alleen de nachthoreca en de evenementenbranche nog coronasteun van het kabinet, heeft demissionair minister Blok van Economische Zaken gezegd in het debat over steunpakketten. Die steunmaatregelen eindigen verder vrijdag, omdat de meeste beperkingen al zijn opgeheven. Thuisbezorgd trekt vanaf oktober geen belasting meer af van de fooien van bezorgers. Tot nu toe deed Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat wel bij uitbetaling van de fooien die waren gegeven bij de digitale betaling van bestellingen. Maar werknemers moeten nu vanaf oktober zelf bij de belasting aangeven hoeveel fooien ze hebben verdiend. En Nederlandse jongeren moeten stoppen